Marina. Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Міліцыя папярэджвае, што за крадзеную кукурузу пагражае штраф 1,5 мільёна. Эксперты лічаць, што Беларусь не мае запасаў нават бульбы, каб накарміць Расію. Украінская армія рыхтуецца вызваліць Данецк і Луганск ад сепаратыстаў і просіць мірных грамадзянаў пакінуць гарады на час аперацыі. Інтэрв'ю з мясцовай журналісткай з Данецку неўзабаве ў нашай праграме. Заставайцеся з намі. Міністэрства ўнутраных спраў папярэдзіла грамадзяну, што за крадзеж з палеткаў нават адной кукурузіны можна атрымаць штраф 1,5 мільёна рублёў. Чаму з палёў як кралі пры савецкай уладзе, так і працягваюць красці? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Менск-Камароўскі калгасны рынак. У мінулую нядзелю вакол рынку дзясяткі гандляроў прапаноўвалі кукурузу з самаробных латкоў, якімі служылі пустыя скрыні ад гародніны. Гэтыя ялаткі сёння валяюцца ў кустах, чакаючы, калі ў аўторак гандаль на Камароўцы аднавіцца. А вось і сляды ўчорашняга ўдачнага гандлю. Сметніца перапоўненая кукурузным шалупеннем. Як кажуць прыбіральнікі рынку, кукурузны сезон пачаўся з кошту 3000 рублёў за кіях. Летась прадавалі за 2000. І фактычна ўся кукуруза крадзеная. На прыватных участках гэтую культуру амаль не вырошчваюць. Ці не тут адказ на пытанне, чаму працягваюць красці, але чаму дазваляюць? Званю ў СПК «Вішнёўка» пад Менскам, на палях якога сёлета ўрадзілася добрая кукуруза. Крадуць? Так, крадуць, пацвердзіла спецыялістка, але асаблівай заклапочнасці не выказала. Смотрите, я на данный момент, я бухгалтер по животноводству. Меня волнуют коровы и хвосты, больше ничего меня не волнует. Ну, а там же у вас и бураки растут, и что-то такого не растет. Не знаю, это не к нам. Все, извините, до свидания. У прессовой службы Менской областной милиции подтвердили, что змагание с крадежом с палеткой кукурузы идет, але статистики не провялись, пославшись на дробность порушений. Кукуруза у нас с учетной не будет. У нас такую статистику не ведут, потому что кукуруза это мелкое хищение. То есть большие объемы будут. А так, в принципе, по прошлым годам, что там зерно было, ну, которое само превышало там. И в этом году было. Меж тем, Министерство внутренних справ адмыслова нагадаў грамадзянам, што за гэтыя дробныя адміністрацыйныя парушэнні можна атрымаць 1,5 мільёна рублёў штрафу. Праблема, уласцівая яшчэ Савецкаму Саюзу, дзе масавы крадзеж ураджаю з палёў лічыўся нацыянальнай традыцыяй, якая аб'ядноўвала розныя пакаленні, засталася і ў сучаснай Беларусі. Чаму? Выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Анатоль Гуляеў згадаў свой досвед удзелу ў міліцэйскіх рэйдах па калгасных палях. Мне даводзілася некалі ўдзельнічаць у рэйдах такіх сумесных, там, міліцыі, там, з калгаснікамі, каля дарогі, там, поле, там, нейкай капусты. Спыняецца машына, там, чалавек пабег, нарубіў, там, тых качаноў, накідаў у мяшок. І тут яго там хваць і пачынаюць ім размаўляць, а што ты, дзядзька, робіш? А нічога, дык я вось, мне тут патрэбна, дык я вось і крыху ўзяў, а што, нічога ж страшна, дык калгас не дане, гэта з фермерскіх палеткаў не цягнуць, бо фермер стараецца і ахоўвае там ўсё такое. А з калгасных палёў ўсё вакол калгаса ўсё маё. Гэтая псіхалогія жывая яшчэ з тых часоў, яшчэ доўга, я палагаю, будзе жыць. Яна будзе жыць да тых часоў, пакуль буду спалгас. Адну з прычын крадзяжу тосі кукурузы з палёў на продаж грамадзянам падказваюць форумы ў інтэрнэце. Аказваецца, у беларускіх крамах пакупнікам зусім не прапаноўваюць кукурузу ў кіяхах. Набываць яе можна толькі з рук на вуліцы. СПК і вялікія гаспадаркі вырошчваюць кукурузу ў асноўным на сілас, каб стварыць вялікі запас кармоў і пракарміць статак, інакш не выканаеш спушчаны зверху вялікі плян. Але чаму кукурузу ў кіяхах не прадаюць фермеры? Рэдактар газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Бука скажа, што з прычыны бюрократычных рагатак ім гэта таксама невыгадна. Дело в том, что организовать вот эту торговлю или продажу, это кто-то должен этим заниматься. Просто так выйти на улицу и продавать нельзя. Допустим, чтобы заниматься выездной торговлей, они тоже должны получить разрешение в отделе торговли райисполкома. Все это забюрократизировано. Кажа журналіст Анатоль Букас. Санкції, які увела Росія на поставку харчування з Еўразв'язу, США і шерагу інших країнаў, дають беларускім уладам шанс заробіць на ситуації праз реекспорт продуктов з третіх держав под виглядом беларускіх. До такой думки схиляються економісти. А сподівання звичайних беларусів на те, що російські санкції приведуть до зниження цен внутрі Білорусі, експерти називають марними. Меркування записував Владимир Глот. Российские санкции, поводле первого наместника министра сельской господарки и харчевания Леонида Марынича, для Беларуси это клондайк. Чиновник заявил, что Минск готовы заменить заходние краины по шмат яких позициях у сферы харчевания. С этим можно погодиться только при одной умове, коли под выглядом белорусских на российский рынок хлынуть продукты с третьих краин, например, Польши, Литвы, Голланды и других, тлумачит Александр Ярошук, який шмат годов займал высокие посады у аграрном комплексе. У ласной белорусской вытворчести ни свинины, ни яловичины, ни садовины, ни городнины, навод бульбы Беларусь поставить у Россию не може. Садовина, городнина при існуючій економічній моделі у сільській господарці не мав у нас великих шансів, каб наростити об'єми вытворчості этой продукції, тому що вона потребує передусім, як ніякая інша галіна, приватної власності. Не мав у нас товарної бульби. Нема чого продавати, насамрэч. Тому що калгаси не можуть уже у силу того, що там нема економічної зацікавленості і не будуть ніколи так відноситися до витворчості, як це робить той же польський фермер. Що дотичить птушки, насамрэч Росія на 90% себе забезпечує. І хучей за все там у цих 10% дуже тяжко буде туди убитися. Свининою Росія на 70% забезпечує себе. Тут ми не удільники по відомих причин. Что значит яловичины, то 10-30-40% только обеспечивает Россия себе, але нам нема чего пропоновать. Великой складанности, каб технично подменить товар с третьей краины на белорусский, нема, каже экономист Лев Марголин. Особливо, коли в этом зацікавлены усе. И в якости прикладу приводить польские яблоки. Поляки их охотно продадут, бо им треба позбавиться от продукта, який хутко псуется. Беларусам треба наварить гроши. А российцы на все это заплющить в очи, каб сказать, як был наш рынок наполнен яблоками, так и застается. У нас уже была такая эпопея с цукром. Коли мы по видам нашего белорусского цукру экспортовали в Россию то, что стали завозить. Это цукор, там же не тяжко выявить. И он зроблен из дураков, и он зроблен из тростняков. Окошное ж яблоко, никакую там бирку не повесишь. Тому яблоки просто перепродавать. Белорусским предпринимальникам, прежде за все, их, какие наближены до дворовой великости. Это не только яблоки, это шмат таких товаров, которые не промаркируешь. У России час от часу вспыхивали такие скандалы, коли под выглядом там говядины, некую кенгурятину с Австралии завозили, еще нечто. Ну так это все ж таки коли мясо разных видов. А коли это яловичина, свинин, так кто может вызначить докладно, если это белорусская вытворчасть, если это импортовано? Это радость, это клондайк. Это как раз реэкспорт. Цьмяные схемы реэкспорта в Беларуси уживались еще и до цукру. Были у приватности нашумелые справы с фондом Махмуда Асамбаева, с транзитом праз Беларусь в Россию спирту, алкогольных напоев, цигаретов, згадывая старшиня Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Ён мяркуе, што тут апошняе слово будзе за расійскімі ўладамі. Ці вещи элементарна просчитываюцца. Могуць пропусціць, могуць не пропусціць. Ребята возили нашу мінеральную воду, только наклеивали расійскую наклейку і продавали её под видом расійскай. І много чего ещё проворачивали таких вещей. Но это такие в основном мелкие жулики. Закроют глаза, а тогда это пройдёт. А не закроют, так ещё и санкции по отношению к Беларуси заведут. На жаль, расійскія санкции санкции не приведут до того, что цены на импортные продукты в Беларуси снизятся, упомянул Александр Ярошук. Створается штутный дефицит, а именно это зараз сбывается в связи с ответным указом президента России. Там, где дефицитом, завсёды цены подвышаются, не понижаются. Тому нам треба так само чекать, что у вынику, как бы там это все не отбывалось, повезут реэкспортный товар, наш белорусский товар повезут в Россию, у вынику цены будут будуть тільки підвищатися на нашому внутрішньому ринку. Такої ж думки притримлюється Лео Марголін. Так ми ж бачимо, наприклад, що те саме м'ясо в Польщі і Литві значно ніж у нас. І тут уся справа тільки в митних пошлинах. Коли держава їх знизить, то воно може стати тільки, коли не знизить, так не глядячи на всі ці обставини, воно як було питання, так і не стає. Означає Лео Марголін. Таким чином, Росія принамсі на год відмовилася від західних продуктів харчування. Як на вашу думку, гэта може відбитися на Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до городянцев. Только в лучшую сторону. В лучшую сторону. Будут покупать, ну, белорусские продукты будут покупать. Так вам это не вывезут в Белоруссию? Не вывезут. Конечно, нет. Да потому что у нас производство большое, так что... Считаю, что можем. Потому что соседи, я так разумею, что все взаимосвязано. Ну, можно даже сказать, что некоторые краины, может даже и омаль, что все, Беларусь и Россию, как бы, как одно целое разглядают. Я знаю, что нет. Я так думаю, знаете почему? Потому что у нас все-таки у нас очень развит агропромышленный сектор. И я думаю, что наше государство в состоянии до сих пор как-то оно справлялось с этой проблемой. И я думаю, что оно дальше справится. Я думаю, что сейчас нашему государству это на руку. Потому что были проблемы со сбытом молочной продукции. А сейчас, я думаю, может быть, у меня такая мысль еще возникает, что, может быть, поднимутся цены немножко в связи с тем, что будет большой вывоз. Но, думаю, государство будет регулировать. Может, почему нет? Почему? Ну, мы же связаны с Россией. Чтобы так они по-любому будут расти продукты, но продуктов, я думаю, хватит. У нас и так уже цены вырастают с каждым днем. И ситуация может изменить. Худше. Потому что тут вообще уже хуже и хуже становится. Вы зайдите в магазин, вспомните, 2 года назад какие цены были и теперь какие цены. А зарплата не поднимается. Нет, знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, могут у нас там повозить тогда продукты, вот скажем. Могут. Может быть. Только, по-моему, с положительной точки зрения, потому что в Беларуси картошки есть, молоко, сыры, и поэтому лучше нам будет. Конечно, некоторые беспокоятся, там, может быть, что-то дороже будет, но я думаю, с белорусам это выгодно. Единственное, может быть, меньше фур будет, и таможенный сбор чуть-чуть снизится. Мы же от этого имеем солидный навар. Такие отказы мы почули у Городни. Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Міністерство внутрішніх справ попереджує громадянів, що за крадіж навіть одного початку кукурузи погрожає штраф 1,5 мільйона рублів. Експерти лічать, що Білорусь не має власних резервів, як наростити поставки харчування у Росію. Українська армія рихтується визволити Донецьк і Луганськ від сепаратистів і просить мирних жихарів покинути городи на час операції. Следство выявило доказы, поводле яких апошний пожар на Ельской меблевой фабрице мог быть связан с подпалом. Климовицкий районный суд признал виноватой у самоуправстве былую выховательку дитячего дому семейного типу Ирину Моцную и покарал ее штрафом. Українська армія рихтується визволити Донецьк і Луганськ. Улади просять мирних жихарів покинути гэтыя гарады і готові предоставити транспорт для вивозу людей з населених пунктів. Про ситуацію у Донецьку ми попросили розказати журналістку Радіо Свобода Веру Семянюк, яка зараз знаходиться у обложеному городі. З її гутарив Юрій Дракохруст. Вера, якая зараз военная ситуация в Донецку? Ці йдуть бои у рысі городу? В межах міста йдуть не те, щоб бої, але йдуть артилерійські обстріли. Наразі українська армія ще не увійшла в Донецьк, тобто не увійшла на його територію, вже стоїть на підступах до міста з кількох боків, але по вулицях міста ще не ходять українські військові. Там є лише бойовики озброєні. Власне, вже протягом кількох тижнів тривають артилерійські обстріли Донецька. Очевидно, вони йдуть з обох сторін, я маю на увазі з боку бойовиків і з боку української армії. А яка гуманітарна ситуація у городі? Як люди живуть? Дуже багато людей поїхало з міста. Очевидно, десь половина мешканців, а це місто-мільйонник, вже покинуло Донецьк. Принаймні, на вулицях мінімальна кількість людей, на вулицях мінімальна кількість машин. В основному це або громадський транспорт, або служби таксі, або це автівки із бойовиками озброєними. Так само є проблеми з продуктами харчування через певні перебої із поставками, адже ми розуміємо, що вантажі треба якось довозити до Донецька. І, власне, через ці перебої, через ці проблеми закриваються численні магазини, підвози продуктів відбуваються, тобто можна побачити і хліб, і молочні продукти, і там ще щось необхідне, але не можна сказати, що всього вдосталь, є величезний-величезний вибір, такий, як, наприклад, був у мирні часи. Якщо так узагальнювати, то щодня, щоночі обстріли Донецька ведуться, і щодня, на жаль, є жертви, хоча б і незначні, але все одно жертви і поранені серед цивільного населення. Частина міста регулярно, я маю на увазі південну частину міста, де найбільша концентрація, скажімо так, боїв відбувається, частина міста постійно сидить або без світла, або без води, або без газу, бо через обстріли дуже сильно пошкоджується інфраструктура. А чи є докладна лічби стратів цивільного насельництва? На жаль, зведеної такої цифри на сьогодні я не скажу, але це кілька десятків. Тобто наразі саме в Донецьку, адже є дуже величезні втрати серед мирного населення, наприклад, у Горлівці, де обстріли просто ведуться навіть з автоматів по мирним мешканцям, які виходять на вулицю, і там цифри ці значно вищі, але у Донецьку в результаті обстрілів стабільно до 3-5 людей щодня або щоноч вмирає через оці всі події. З Донецького кореспондентка «Свободи» Віра Сімянюк. Тим часом біографія сепаратиста Ігора Стрелкова-Гіркіна під назвою «Ужаси бандерівської хунти» і інше видання неоднозначного змісту відкрито продаються у книжній лавці Петропавловського собора у Мінську. Як виникає з коментаря айця Георгія Латушки, вони з'явилися на поліцях книгарні з відома керівництва приходу. Як подобна література трапляє до білоруських вірників? Про це довідувалася наша кореспондентка. Фотоздымок з літератури неоднозначного змісту розмістила у своєму фейсбуку прихожанка собору Наталя Васильєвич. Здымок імкненно розійшовся по сетіві. Його передрукували шмат які інтернет-ресурси. Радіо «Свобода» потелефонувала протоиерею Георгію Латушку з Свято-Петропавловського собору, каб отримати тлумачення, чому їхня книгарня продає такі книги. Айтес Латушка, відавочна, був у курсі проблеми, бо не дочакавшися питання, а тільки почувши ім'я кореспондента і назву СМІ, одразу дав короткий коментар. Зразу вам відповідаю. Читайте і думайте. По поводу цих книг спеціально, щоб люди читали і думали. Во-первых. І, во-вторых, щоб із Білорусі не зробили кролика для американського удава. Все, связь окончена. Всего доброго. Каб досягнуть заявленной мети, собор пропонує усім охотним біографію Ігоря Стрелкова-Гіркіна. Служба безпеки України обвестила Гіркіну вишук по обвинуваченню у тероризмі. 17 липня Ігор Стрелков повідомив, що в районі Тареза бойовики збили самоліт Ан-26. У той же час був збитий самоліт Боїнг 777 малазійських авіалініїв. Загинули 298 чоловік. Українські влади стверджають, що самоліт збили бойовики-сепаратисти ракетою, випущеною з ЗРК «Бук». Книга Миколая Старикова «Украина. Хаос и революция. Оружие доллара» надрукованная выдавецтвом «Питер». Яна выкрывая, як видать за нотацией, ролью спецслужбов США у краху украинской державы, який последовал за державным переворотом у Киеве у лютом 2014 года. Ресурс «Царква» у сваім каментары звяртае ўвагу на цалкам фармальны бок распаўсюду гэтых выданняў. Паўстае руціннае пытанне пра выкананне пастановы Святога Сіноду РПЦ, якое дзейнічае з 11 году. Пра тое, што, цытата, «вся літаратура, якая распаўсюджваецца праз сістэму царкоўнага кнігагандлю, павінна мець адпаведны грыф». Канец цытаты. Альбо рашэнне выдавецкай рады Рускай Праваслаўнай Царквы ці ў межах экзархату выдавецкай рады Беларускай Праваслаўнай Царквы. Сябрамі якога, дарэчы, лічацца і некаторыя супрацоўнікі і актыўныя прыхаджанні таго самага Петрапаўлаўскага сабору. Вядома, ніякіх грыфаў на прадстаўленай скандальнай прадукцыі няма, як і на шмат якой іншай. Наўрад ці, напрыклад, дабіваўся грыфа выдавецкай рады РПЦ Рон Пол, чыя кніга «Пакончыць з ФРС», прадстаўленая тут жа паліцыя ніжэй. Аўтарка скандальнага здымка, блогерка Наталя Васілевіч, лічыць, што царква не месца для распаўсюду палітычных ідэяў. На мой погляд, эта ідэя палітычна экстрэмісцкая, это ўвогуле не месца ў царкве. Падобнай літаратуры, увогуле пра всякую там інфармацыйную вайну там ці як было б не месца распаўсюджваць ідэі, якія мне, напрыклад, былі блізкія, ідэі там пра беларускую дзяржаўнасць, пра сцяг бел-чырвона-белы. Нягледзячы на тое, што я вельмі падтрымліваю гэтай ідэі, але я лічу, што царква не павінна быць месцам распаўсюда якіх там не было палітычных ідэй, таму што палітычныя ідэі на заўсёды дзеляць людзей, яны заўсёды з'яўляюцца кантраверсійнымі, распараджаюць канфлікты. Адназначна сказаць, што гэта за падтрымка, што гэта ўвогуле за феномен, я не магу. Безумоўна, ёсць у праваслаўнай царкве тыя, хто цалкам падтрымлівае палітыку Расіі, але ёсць у праваслаўнай царкве і тыя, хто цалкам іншае меркаванне мае пра ўкраінскі канфлікт. Трэба займацца выхаваннем людзей, каб не было попыту на такую літаратуру, мяркуе блогерка. Але тут прысутнічае і ідэйны аспект. Кніжная лаўка прадае кнігу, з ідэямі якіх згодная, заключае Васілевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці пашле Владзімір Пуцін ва Ўкраіну рэгулярную расійскую армію? Калі не, то колькі будзе працягвацца антытэрарыстычная аперацыя ўкраінскага войска на ўсходзе Ўкраіны? Ці магчымыя палітычныя перамовы паміж украінскімі ўладамі і прадстаўнікамі сепаратыстаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Паротнікаў, з Кіеву Вадзім Карасёў, з Масквы Кірыл Коптыш. Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 5. Сёння Клімавіцкі раённы суд прызнаў вінаватай у самаўпраўстве былую выхавацельку мясцовага дзіцячага дому сямейнага тыпу Ірыну Моцную. Паводле суду, яна незаконна ўтрымлівала прыёмных дзяцей, калі аддзел адукацыі Клімавіцкага райвыканкаму ўжо звольніў яе з пасады выхавацелькі. Суд пастанавіў пакараць Моцную штрафам 750 тысяч рублёў. Моцная не лічыць сябе вінаватай і будзе абскарджваць і сённяшні вырак, і само звальненне. Дзяцей з прытулку, створанага сям'ёй Моцных, супрацоўнікі аддзелу адукацыі забралі яшчэ 25 ліпеня. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Падзеі вакол прыёмнай сям'і Моцных атрымалі шырокі грамадскі розгалас, калі ў справу ўмяшаліся міліцыянты. 25 ліпеня Ірыну, яе непаўналетняга прыёмнага гадаванца Александра, таксама роднага сына Віталя, якому надзелі кайданкі, ды дачку Хрысціну затрымалі супрацоўнікі міліцыі на зварот аддзелу адукацыі, паводле якога, як высветлілася ў судзе, прыёмных дзяцей Ірына Моцная нібыта збіралася вывезці за межы Беларусі. У міліцыі затрыманыя прабылі больш за 10 гадзін. За гэты час прыёмных дзяцей і забралі з расфармаванага прытулку. На саму ж Моцную склалі пратакол адміністрацыйнага правапарушэння за незаконнае ўтрыманне прыёмных дзяцей. Ён і стаў падставай для судовага разбору. Сваёй віны Ірына Моцная не прызнала. Яна заявіла, што не супраць была аддаць дзяцей, але дамагалася, каб з імі спачатку папрацавалі псіхолагі, бо турбавалася за іхны псіхалагічны стан. Дзеці, даводзіла яна, не хацелі сыходзіць з-пад яе апекі. Опеки, сотрудники милиции смогли уговорить детей, я никакой не могу нести ответственность. Я всегда призывала, чтобы это сделано было для детей без полиции, так как хорошо знала с беседы с детьми, что дети боятся. У сваю чаргу прадстаўнікі аддзелу адукацыі вінавацілі Моцную, што тая не давала забраць дзяцей. Калі прыходзілі камісіі, казалі яны суду, то звольненая выхавацелька паводзіла сябе агрэсіўна і з выклікам. Дзеці былі эмацыйна ўзрушаныя, таму і прымаліся рашэнні іх не чапаць, казалі прадстаўнікі аддзелу адукацыі. Пасля некалькіх спробаў вырашылі звярнуцца па дапамогу да міліцыі. Як стала вядома, у судзе заяву ў міліцыю напісала загадчыца аддзелу адукацыі Наталля Глушакова. Я прасіла помощі, што я не магу іх забраць, потому што яна препятствует, аказваць псіхалагічнае давленне на дзяцей, там маніпуліруе. Ну вот і утром её задержалі за то, што на іх вывалі. Як патлумачылі суду прадстаўнікі аддзелу адукацыі, самі дзеці ў ходзе абследавання умоў іх пражывання прызналіся, што іх у прытулку б'юць рэмнем ды ставяць на калені на грэчку. Гэтае абвінавачванне моцнае назвала няпраўдай. Паводле яе такія заявы робяцца, каб знеславіць яе. Пасля затрымання моцнай прыёмную дзятву, якая разбеглася, убачыўшы міліцыянтаў, сабралі і вывезлі з Клімавічаў. Паводле Наталі Глушаковай, усе яны ў бяспецы. З імі працуюць псіхолагі. Адвакат Ірыны Моцнай Вячаслаў Лявоненка лічыць, што падабаронную незаконна звольнілі і беспадстаўна склалі на яе пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. На ягоную думку, супрацоўнікі аддзелу адукацыі паводзілі сябе пасыўна, калі намагаліся забраць дзяцей. Я считаю, што здесь было не самоуправство, а бездействие аддзела образования. То есть аддел образования вёл себя пасыўна и ненадлежащим образом выполнял свою функцию по идеалистике гражданина. Получали свои доработки, свои упущения, органы опеки превратили в самоуправство со стороны МОЦ. Лявоненко просил суд спыніць адміністрацыйную справу супраць ягоны падабаронай. Суддзя Ірына Гурыновіч, аднак, пастанавіла, што ў дзеяннях моцных было парушэнне закону і пакарала моцную штрафам у 5 базавых велічыняў. Абвінаваўчы прысуд Ірына Моцная называла чаканым. Паводле яе суддзя на працягу разгляду справы больш хіліўся да пазіцыі органаў апекі. Забранымі прыёмнымі дзецьмі моцная бачылася і ведае, дзе яны. Дваіх дзяцей аддалі бабушкі. Я уверена, што через пару лет, можа даже меньше, іх оттуда опять будуць изымаць, потому што оттуда же ад этой бабушкі іх изымалі. Остальные дзеці находзяцца в соцдеревні. Я недавно посещала их. Слава Богу, дети здоровы. Я с ними созваниваюсь и надеюсь все-таки, что мне удастся вернуть деток. Семья Моцных опековалася 6 приемными детьми. Жила я на 2008 году у коттеджа, який взвели поводле президентской программы «Дети Беларуси». Як кажа Моцная, створить притулок, який стал першим у районе, пропоновали ее сами чиновники. Проблему с выхованием приемной дятвы, твердить Ирина Моцная, у яе не было. З'явіліся яны, калі муж скончил життё самогубством. Да гэтага яна скардзілася памочніку прэзідэнта, што мясцовае чынавецтва не дапамагае прытулку ў вырашэнні гаспадарчых праблемаў. Канфлікт з аддзелам адукацыі яна звязвае з гэтай скаргай. Паводле беларускага заканадаўства, калі памірае адзін з карміцеляў, дзіцячы дом сямейнага тыпу расфармоўваецца. У выпадку з Моцнай у загадзе аб скасаванні з ёй працоўных адносінаў названая яшчэ адна прычына – амаральны ўчынак несумяшчальны з выкананнем абавязкаў выхавацелькі. А 12 ліпеня, калі Моцная даведалася пра рашэнне аб расфармаванні прытулку, яна, як сама сцвярджае, намагалася наведацца, што такога яна зрабіла. Пазней высветлілася, што на яе напісала скаргу бабуля дваіх гадаванак прытулку. Ці ёсць доказы віны Моцнай, невядома. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Міністэрства ўнутраных спраў папярэджвае грамадзянаў, што за крадзеж нават аднаго пачатка кукурузы пагражае штраф 1,5 мільёна рублёў. Эксперты лічаць, што Беларусь не мае ўласных рэзерваў, як нарасціць пастаўкі харчавання ў Расею. Украінская армія рыхтуецца вызваліць Данецк і Луганск ад сепаратыстаў і просіць мірных жыхароў пакінуць гарады на час аперацыі. Следства выявіла доказы, паводле якіх апошні пажар на Ельскай мэблевай фабрыцы мог быць звязаны з падпалам. Клімавіцкі раённы суд прызнаў вінаватай у самаўпраўстве былую выхавацельку дзіцячага дому сямейнага тыпу Ірыну Моцную і пакараў яе штрафам.